الرحمن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. دجب دقنه أو زرروه دوهم فتاة محترم ورنو فأول فتكز مج بحث دروغ ويلو ببارك چ دروغ ويل بخبل ذان كي ودروغ قسموت ويشل كيجي چ أول قسم دروغ پر الله أو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دي دروغ پر الله أو رسول الله چ هغ بدترين شكل يه حلال ول يا حلال بلل ده هغ كارو أو شيانو دي چ الله أو رسول الله حرام كري دي يا حرام ول حرام بلل دهوغ شيانو چ الله او رسول الله حلال کړی دي. دغه رنگ ډیر بد او شنیع درواغ هغه درواغ دي چې یو څوک په قصد او په درواغو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه د یو حدیث روایت کوي، یعنی دا ور معلومه وي چې دغه حدیث نسته، خدای قصدن دا کار کوي. الله عز وجل د سوره الانعام په 21 نمبر آیات کې فرمایي: ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته انه لا يفلح الظالمون. يعني سوک تر هغه چا ډیر ظالم دی چې پر الله جل جلاله درواغ تړي، یا د الله عز وجل و آیاتو ته د درواغ نسبت کوي، به شک چې دغه ظالمان به د الله عز وجل د عذاب څخه خلاصوالی نک پیدا. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په حدیث متفق علیه کې فرمایي: کچا پر ما په قصر درواغ وویل یا درواغ وتړل، هغه دی خپل ځای په اور کې یا د اور څخه واخلي. چې دا هغه خبره ده چې یو څوک په قصد او په درواغو د یوې خبرې نسبت و رسول صلی الله علیه و آله وسلم ته کوي چې دا حدیث دی، او دی پوهیږي چې دا حدیث نه دی. نو ورونو، د احادیثو په بیانولو کې ډیر احتیاط کوي، چې کتاب او ماخذ د حدیث نه وي در معلوم، هیڅ وخت یې مه بیانوي. دغه اول قسم درواغ هغه درواغ دي چې بې له هلاک سو او گمراهو فرعونانو څخه بل څوک و دې شیلې ته نور کښته کیږي. او دوهم قسم درواغ هغه درواغ دي چې د خلقو پر عزت، اعراضو، مالو او نفسو ویل کیږي، چې دا د هغه اشدو کبائرو گناهو او ډیرو قبیحو جرمو څخه دي. دا هغه درواغ دي چې مجتمع ته ډیر مضر واقع کیږي. عدل، قانون او نظام د بینه څخه وړي، د مجتمع په افرادو کې عداوت او عناد پیدا کوي، چې دغه درواغ په خپل ځان کې و پنځو قسمو ته ویشل کیږي. او د دغو درواغو اول او شدید او ډیر مضر درواغ شهادت الزور، یعنی په درواغو شاهدي ادا کول دي، چې دغه شهادت الزور تر لویو ګناهو لالو ده. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي: الا انبئكم باكبر الكبائر الاشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس ثم قال: الا وقول الزور، الا وشهاده الزور. ايا خبركم باكبر الكبائر، يعني بهاغ غنه چ ترلوي لالوي دي، الاشراك بالله دع الله عز وجل سر دي شرك ول، وعقوق الوالدين د مور او پلار ازارول. رسول صلی الله علیه و آله وسلم تکیا کړو داغه قول چې فرمایې تکیا کړو او بیا کښېنستی او وی فرمایل: الا وقول الزور، الا وشهاده الزور. صحابه کرام وایي تر هغو یادونه ډیر دغه جمله تکرار کړه، حتی چې موږ ویل کشکې نور و نه وای، یعنی په زړه کې مو بیره او وهم پیدا سو. دا هغه درواغ او یاد درواغ و شاهدی ده چې د بل مسلمان په ځان یا عرض یا مال پورې تعلق لري، او په دغه قسم او شکل کې. دوهم قسم یې په درواغو قسم اخیستل دي، په درواغو پر باطل شي قسم اخلي، چې دا په خپله شهادت زور دي. مگر په دغه حال کې شهادت زور د هغه قسم سره یو ځای سو چې هغه قسم هم په درواغو دي، چې په دغه قسم کې تر هغه اول قسم شهادت زور گناه ډیره اشد او دوچنده کیږي. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایي کچا د دې د پاره قسم واخستی چې په دغه قسم د یو مسلمان سړي مال وخوري او دی په دغه قسم کې فاجر وو، یعنی په درواغو یې قسم اخیستی وو، دغه سړی به د الله عز وجل سره په داسې حال کې ملاقات او مخامخ سي چې الله جل جلاله به پر ده په قهر او غضب وي. ورونو، موږ د یو حاکم یا قومندان یا یو عادي پولیس د قهر څخه بیریږو، مگر د قهار الله سبحانه وتعالی قهر او غضب مو هیر دی. دریم قسم یې هغه درواغ دی چې په خرڅولو او رانیولو کې ویل کیږي. مثلا یو سړی د خپل مال یا جنس عیب د خلقو څخه پټوي، یا د خپل جنس د تیرولو او خرڅولو دپاره قسمونه اخلي. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایي الیمین الکاذبه منفقه للسلعه ممحقه للکسب. متفق علیه. په درواغو قسم اخیستل چې والله دا مې په دونه رانیولی دی، هو مال په خرڅیږي، مال دې تیریږي، مګر ګټه هم په نیستی کیږي. هغه ګټه چې تا ته راځي ته نه په پوهیږې، پر داسې لار ځي چې ستا په درد نه خوري، شاید نوری هم سرمایه دې هم ورسره یوړ سي. څلورم قسم درواغ یې هغه درواغ دی چې د مسخرو او خلقو د خندولو دپاره ویل کیږي، چې دا درواغ هم د لویو او کبائرو ګناهو څخه دي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي ویل دی د هغه چا دپاره، ویل دی وی د هغه چا دپاره چې خبرې کوي او درواغ وایي، دپاره د دې چې خلق په وخندوي. هغه لره دی ویل وی، هغه لره دی ویل وی، ویل خو پوهیږي چې په توژه کې یوه شیله ده. پنځم قسم درواغ یې هغه درواغ دی چې د افساد ذات البین دپاره ویل کیږي، یعنی دوه نفره یا دوه طرفه سره خفه کوي او د هغو دوستي او روابط ورقطعه کوي. الله عز وجل په سوره محمد صلى الله عليه واله وسلم کی فرمایي فهل عسيتم ان توليتم ان يفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم. ايا تاسو نږدې یاست کچیر تاسو د قدرت خاوندان او متصرفان سي چې په مزګه کې به فساد کوي، خپلوي او قرابتونه به پریږي. مقصد دا چې دغه افساد ذات البين فساد في الارض بلل کیږي. او رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمایي کچا د یو سړي شته او یاد هغه مملوک برای یا منځ په خبرو په شیطانت ور فاسد او ور خراب کړه، هغه زموږ څخه نه دی. یعنی د یوې کورنۍ په مابین کې داسې درواغ ویل چې هغه سره خفه او ناراضه سي، دا هم د لویو او کبائرو ګناهو څخه دي. چې دغه پنځه قسمه درواغ د هغه دوهم قسم درواغو شکلونه او اقسام وه چې د خلقو پر عزت اعراضو مالو او نفسو ویل کیږي. اوس نو دریم قسم درواغ هغه درواغ دي چې پر خلقو ویل کیږي، مگر د خلقو د مال عزت او نفس په باره کې نه وي. او دغه درواغ که څه هم تر هغه د مخنی درواغو نسبتا سپک دي، مگر دا هم ډیر بد او ډیر لو ګناه ده. دغه درواغ هم پر دوه قسمه دي و دوه قسمه ته ویشل کیږي. اول قسم یې دا چې یو انسان د فضیلت یا د یو درجه علمیت دعوه کوي او هغه په دې کې نه وي موجود. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایي کچا د هغه شی دعوه وکړه چې د دن نیوي یا په دې کې نیوي موجود، دغه سړی زموږ څخه نه دی او خپل ځای دې په اور کې وبولي. دغه دعوه نو که په کسب یا هر علم یا فن کې وي دغه نتیجه ده. او دوهم قسم یې هغه درواغ دي چې د خوب لیدلو په متعلق یې وایي. مثلا یو سړی هغه ډول خوب نه دی لیدلی یا یې اصلا خوب نه دی لیدلی، دی وایي ما داسې خوب ولیدی. تاسو پوهیږئ چې نن ورځ ډیرو خلقو په خوبو ځانونه بزرگان کړي دي. او رسول صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي که چا داسې خوب ووایي چې ده هغه سی خوب نوی لیدلی، په ورځ د قیامت به دی مکلف او مجبور کړسي چې دوی اوربشې سره غوټه کړي. خدای دا کار نسی کولای، اوربشې کله غوټه کېدلی شي؟ ورور، د ژبې د مصائبو گناهو او آفاتو څخه یو درواغ و د هغه په باره کې دغونه تفصیل کافی دی. اوس به د ژبې په بل آفت او مصیبت شروع وکړو چې هغه غیبت دی. اگر چې د غیبت پیژندل او د هغه احکام او انواع او د هغه څخه ځان د ځان ساتلو طریقه د ځان د پاره جلا پته غواړي، خودل تا با پا اختصار سره دا غیبت پا پاره که یو سا بیان وکو ارور کتا خبر سه چه یو سری پا مجلسو که پرتا خبری کری دی ستا عیبونه او اسراریه بیان کری دی ایا تا دا دا سری دا فعل او دا دا کار سخ رازیه خوشت دی ستا شعور او عکس العمل با دا هغا پا باره که چی شوی دا دا سری پا باره که بچو وای پا کم نامه بیو بولی شکاره خبره ده پر دا سری با پا قهر سه بد بجی زنی رازی او کوشش با وکه چه دا دا آزار پا هر طریقه چوی دا زانه سخ منع که حتی که مجبور اسوی و هغا سری تا باور سه او تهدید به هم که نو کته دا نور و خلق و غیبت وکه دا هغو هم دا حال دی نو غیبت دا جیبی دا آفتو او گناهو سخه یو خطرناک آفت او لو گناه ده الله عز وجل په خپل کتاب کریم کې موږ دغه کار څخه منع کړی یو او غیبت کوونکی یې د هغه چا سره مشابه کړی دی کوم چې د خپل مړه ورور غوښه خوري چې دغه مثال څخه د غیبت ډیر بدوالی او شدت د ګناه معلومیږي الله عز وجل د سورۃ الحجرات په 12 نمبر آیات کې فرمایي ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا فكرهتموه واتقوا الله ان الله تواب رحيم او ذني استاسدي او ذني استاسدي د ذن نور غيبت نکوي ايا يو د تاسې څخه دا خوشوي چې د خپل مړه ورور غوښه دی وخوري دغه د مړه ورور غوښه خوړل بد بولي نو د غرنګ د مسلمان ورور غیبت کول هم بد و بولي او تاسې د الله عز وجل څخه وبېرېږي بے شک چې الله توبه قبلون کی او درحم خاون دی یو جلیل القدر عالم وای دیر پرهیزگار خلق به ووینه چې ځانونه د ظلم او فواحش څخه ساتي مگر ژبه یې د مړو او ژوندو په اعراض کې لویدلی وي د هغو عزت پتري او پروا به هم نه پکیږي چې څه وایم یا مې څه وویل او دوی نه دي خبر او نه پوهیږي چې یوه خبره شاید د دوی ټول عملونه ورعبس او بهودک او دغه یوه خبره دنیا او آخرت ورخراب کی ورون غیبت چی شدی غیبت و چی شی ته ویل کیږي رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم غیبت را شوولی او دغه تعریف را تکړی دی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د خپل اصحاب څخه پوښتنه وکړه ویل آیا تاسو په هیږي چې غیبت چی شدی هو ویل الله او رسول الله په خبر دی رسول صلی الله علیه و آله و سلام و فرمایل یا دول د خپل مسلمان ورور په هغه شی چې هغه خوش نه لري نو غیبت هغه ته ویل کیږي چې د یو مسلمان ورور په باره کې داسې خبره وکړي چې هغه نوی پرازي شاید ځینی خلق داسې فکر وکړي چې د یو چا په باره کې داسې خبرې غیبت بلل کیږي چې هغه کارونه په هغه کې نوی موجود زه د ځان پر وټړم نو دا غیبت سو مگر که هغه کارونه بیانوم چې په هغه کې موجود وي دې ته غیبت نه ویل کیږي لکه نن ورځ چې ځینې کسان وایي غیبت یې نه کوم حال یې وایم دغه ټول شیان پکښې موجود دي او وایي دغسې خو ده درواغ خو نه وایم دا فکر نه دی صحیح ځکه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه په هغه مجلس کې پوښتنه وسوه یو چا ویل یا رسول الله که دغه زما په ورور کې دغه کارونه موجود وه چې دا زه وایم دغه غیبت دی رسول صلی الله علیه و آله و سلام وفرمایل دغه چې ته پر وایې که پکښې موجود وه نو دې غیبت وکړي او که پکښې موجود نه وه او تا وویل نو دا دې بهتان پر ووایه رواه مسلم او رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام فرمایي کم وخت چې د معراج په شپه لوړ بوتله سوم پر یو داسې قوم ورغلم چې د مسو یا د اوسپنې نوکان یې وه چې خپل مخان او ځیګرونه به یې په مونګاچ کول ما ویل یا جبریل دا څوک دی جبریل علیه السلام ویل دا هغه کسان دي چې د خلقو غوښې خوړلې او د هغو په شرف او عزت کې به خبرې کولې رواه ابو داود و احمد ورونو د مخه تر قیامت په عالم برزخ کې د غیبت کوونکو یا د غیبت کوونکو دغه سزا ده او بل دا چې غیبت د منافقینو د علامو او کارو څخه دی نو ذکر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام و غیبت کون کته د مختر اخرت په دنیا کې د رسوایی وعده ور کړی او فرمایي اے دلی هغه څوک چې په جبه ایمان راوړی دی او ایمان یې زړه ته ندینه نه وتلی د مسلمانانو غیبت مکوي د هغو په عورتو یا عیبو پسې مګرځي بشک هغه څوک چې د مسلمانانو په عورتو او عیبو پسې ګرځي الله عز وجل د هغه په عیبو پسې ګرځي او هغه څوک چې الله یې په عورت او عیب پسې وګرځېدی هغه په خپل کور کې رسوا کوي رواه ابو داود و احمد. اوس نو کته په یو مجلس کې ناست وي چې هلته غیبت کېدی د خلقو عیبونه بیانېدل ته باید څه وکړې؟ اول پر تا لازمه ده چې داسې مجالسو ته ور نسی چې هلته د یو مسلمان غیبت کېږي، ځکه و دغسې ځایو ته ورتګ پر ظلم او ګناه تعاون او کومک دی او په باطل کار کې اشتراک دی. لکه څرنګه چې غیبت حرام دی، د غیبت اورېدل هم د غرنګ حرام دی. او که بیا چیرې و یو مجلس ته ورغلې او هلته د یو مسلمان غیبت کېدی، پر تا دا لازمه ده چې د غیبت کوونکي غیبت ورد کړي او غیبت کوونکي وترکه په الله عز وجل او د هغه په سختو عذابو یې وبیروي. یو جلیل القدر عالم وایي پر هر نر مسلمان او ښځې مسلمانې دا فرض ده چې د غیبت ځان وساتي او نورو ته هم دا وسط او نصیحت وکړي چې غیبت پرېږدي، د الله او رسول الله د امر اطاعت وکړي. او یو مسلمان د نورو مسلمانانو د عیبو په پټولو کې باید حریص وي، د نورو عیبونه باید نیک ښکاره، ځکه غیبت سبب د عناد، عداوت او دښمنۍ ګرځي. په غیبت د یو جامعې افراد سره پاشل کیږي، متفرق کیږي. پر یو انسان دا واجبه او لازمه ده چې د غیبت کوونکي سره نکشینی، د هغه د مجلسه ځان وساتي او نصیحت پورته کوي، د هغه د دغه کار څخه بیا بد راځي. ذکر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایي که ستاسې څخه یو چا یو بد کار ولیدی، هغه کار دې په لاس سره منع کړي، تغیر دې ورکړي، کې په لاس په وسه نه و پوره په ژبه دې منع کړي، کې په ژبه هم نسوای کولای په زړه کې دې بد ځنی یوسي، چې دغه د زړه حالت نو هغه ضعیف ایمان دی. رواه مسلم. نو که غیبت کوونکي ستا په نصیحت عمل نه کاوه، نو یې مجلس پرېږده، چې دا نو هغه آخري انکار دی او هغه ضعیف ایمان دی. پوښتنه: ځینې کسان لمونځ نه کوي، بد کارونه کوي، داسې کارونه چې الله او رسول الله په هغو کارو ناراضه کېږي، آیا د دغه سړي غیبت روا دی؟ هغه هم د پاره د دې چې خلق یې وپیژني که یا؟ جواب: و دغسې نفر او د هغه و امثالو ته نصیحت کول واجب او ضروري دي. په دې یې پوکه چې الله عز وجل په دغه شیانو امر کړی یې باید ویکې، او د دغه کارو څخه یې منع کړی یې باید پرېږدي. نو که داستا نصیحت عملي کاوه، که څه هم لږ وي، بیا هم خپل نصیحت ته دوام ورکړه، تر خپله وسه کوشش کوه چې سمې لارې ته راواړوې. که دې نصیحت پایده نه کول، نو د خپل وس پر اندازه ځان ځینې لرې کړه، دا هم په دې خاطر چې د بدیو څخه لرې سي او ځان یې د شره وساتې. او که بیا نو دغه دده حالات چې پرېښوول د پرایزو او کول د حرامو دي، د ضرورت په وخت کې بیان کړي، هغه هم په دې خاطر چې خلق یې وپیژني او د شره څخه یې ځان وساتي. پروا نه لري، خو ګای وختي دغه دده حال بیانول پر تا لازم او واجب دي. مثلا یو چا مشوره در سره وکړه چې د دغه سړي سره دوستي کوم او یا شراکت ور سره کوم او یا په دکان یا بل کار کې نوکر مقرروم، او ته پر دې وبېرېدې که زه حال ورته ونه وایم، د هغه فاسق په قید کې به راسي او آزار به ور ورسېږي. دلته نو د هغه د حال بیانول پر تا واجب او لازم دي، ځکه سم خلق به د هغه فاسق د شر خلاص کړي، او هغه به هم په ځان پوسي چې خلق زما د اعمالو په خاطر زما څخه لرې کېږي، ګوندې توبه وکاږي. مګر دا حق نه لري چې د هغه اعمال او خویونه فقط د ساتیری او وخت تېرولو دپاره په مجلسو کې بیانوي، ځکه دا د شر نشرول دي. او دا حق هم نه لري چې نور داسې کارونه پوری وتړي چې هغه نوی کړي، ځکه دا بیا درواغ او بهتان دی. او رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د هغو څخه منع کړی یو. اوس خو مو غیبت وپیژندی. غیبت هغه خبره ده چې خپل ورور مسلمان په هغه شی یاد کړي چې د هغه نوم لفظ عادت نوی خوښ، دا نو که د هغه په بدن کې نقص وي، لکه موږ چې وایو هغه ګوټ ړوند پک چپک او داسې نور، یا یې نقص په نسب کې وي، لکه چې وایي هغه جت هغه هندی او داسې نور، یا یې نقص په خلقت فعل قول دین یا دنیا کې وي، حتی کې په کور کالو او د سپرېدو په شکې نقص وي، مثلا بایسکل موټر او داسې نور، یا ووایه پلانی بدخویه دی، بخیل دی، خاین بیریدونکی پیندوز دی، د پلانی کالی خیرن و یا یې کور خیرن و او داسې نور. دا ټول غیبت دی. او غیبت یوازې په ژبه هم نه دی، بلکې په اشاره، په چشمک، په نیویشته، یا د هغه په پیشه، او هر هغه شی چې د هغه څخه دا پهمول کیږي چې تا یو مسلمان په داسې یو شی یاد کړي چې هغه په خپه کیږي، دا ټوله په غیبت کې داخل دي. غیبت حرام دی او د کبیره ګناهو څخه دی، که څه هم په خوله نه وي. د ژبې د نورو ګناهو څخه یوه بله لو ګناه نمیمت یا چغلي ده. نمیمت د ژبې د آفتو او مصائبو څخه دی، د شر او فساد پر ډول د خلقو په مابین کې د خبرو وړلو راوړلو ته نمیمت ویل کیږي. چغلي یا نمیمت د شر کلي ده، د فساد تخم دی. الله عز وجل په کلام پاک کې فرمایي حماز مشاء بنمیم، حماز عیب ویونکی، مشاء بنمیم تلونکی وړونکی په چغلي سره. حضرت شاه صاحب وایي چې دا د کفارو خویونه دي. یو سړی دې په خپل ځان کې وګوري، که دغه خویونه پکښې موجود وه پرېږدي. او بیا الله عز وجل فرمایي ویل لکل همزه لمزه، ویل هلاک خرابی ده هر غیبت کوونکی او عیب ویونکی ده. ځینې مفسرین د همزه ترجمه په نمام سره کوي، چغلیګر. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په حدیث متفق علیه کې فرمایي لا يدخل الجنه نمام، نمام چغلیګر و جنت ته نه داخليږي. نمیمت او چغلی د هغو عملو څخه دي چې د قبر د عذاب سبب ګرځي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر لارې پر دوو قبرو ورغلی او وی فرمایل دغه دوو ته په دا قبر کې عذاب ورکول کیږي، او دا عذاب یې هم د یو ډیر لوی جرم په خاطر نه دی. دغه یو چې وو د بولو څخه یې ځان نه ساتي، او دغه بل د خلقو په مابین کې چغلی وړلې. متفق علیه. نمیمت او چغلی د هغه لویو آفتو څخه دي چې د ډیرو لویو فتنو سبب ګرځي. څونه ډیر جنګونه د قومو او قبیلو په مابین کې، د کورنیو په مابین کې د نمیمت په سبب پیښ شوي دي. څونه ډیر خواږه اشنایان د نمیمت په سبب شریر دشمنان ګرځېدلي دي. څونه ډیر میړه او ماینه د نمیمت په خاطر سره جلا شوي دي. په نمام یا چغلیګر کې ډیر بد خویونه یو ځای شوي دي. اکثره وخت په چغلي کې درواغ هم وایي او د خلقو عیبونه هم وایي. نمام خو وو درواغجن هم سو، نمام او درواغجن خو وو غیبت کوونکی هم سو. نمام د غدر، خیانت، حسد، عناد، تملق او افساد څخه نوی خالي. دا خویونه ټوله په نمام کې موجود وي. نمام شر د مخلوقاتو دی چې په مځکه کې د فساد او خرابۍ کوشش کوي. یحیی ابن اکثم رحمه الله وایي چې نمام تر ساحر او کوټګر شریر دی. نمام په یوه ساعت کې هغه کارونه کوي چې کوټګر یا ساحر یې په میاشتو نسي کولی. حسن رحمه الله وایي څوک چې د خلقو حال تا ته وایي، ستا حال و هغو ته وایي. یو بل څوک وایي چې د چغلیګر اساس او سرمایه درواغ، حسد او نفاق دی. حماد ابن سلمه رحمه الله قصه کوي، وایي یو سړي یو مرایه خرڅ کړي او رانیونکي ته وویل بېل نمیمته بل عیب نه لري. هغه ویل قبول مې دي او مرایه رانیوي. مریی یو څو ورځې ورسره تیر کړې او بیا یې د خپل مالک یا خاوند وښځې ته وویل دغه زما د مالک ته نه یې خوښه، غواړي چې یوه بله معاینه وکړي، نو ته دغه چاړه واخله او د شپې چې دی بیده سي د سر یو څه لږ وریښتان یې ور وخروه، چې پر دغه وریښتانو شپه تېره کړي بیا بیا نو ته خوښه. او بیا یې د ښځې و مېړه ته وویل ستا ښځه یو دوست لري او نن شپه غواړي چې تا مړ کړي، ته ځان پر خوب ورته واچوه، تا ته به در معلومه سي. ماښام سړي ځان پر خوب واچوه، ښځه د چړې سره راغله، غواړي چې یو څه وریښتان یې ور وخروي، خو د سړي دا خیال سو چې د رښتیا یې وژني، نو سړی پر راوغورځېدی، ښځه یې مړه کړه. او د ښځې کورنۍ بیا راغله، سړی یې مړ کړي. او د دغه قتلو په خاطر د هغو د قبیلو په مابین کې جنگ پیر سو، دا ټوله د دغه یوې چغلۍ په خاطر. هر هغه څوک چې و هغه ته د یو نمام یا چغلیګر په واسطه یو چغلی ور ورسي هغه باید څه وکړي؟ ابو حامد الغزالی رحمه الله وایي که و هر چاته یو چغلی ور ورسوه، یعنی ورته وویل سوه چې پلانې سړي ستا په باره کې داسې ویل، او یا یې ستا په حق کې داسې وکړه، او یا غواړي چې ستا پلانې کار در خراب کړي، یا ستا د دښمن سره دوستي کوي، نو دغه سړی باید شپږ کاره عملي کړي. اول باید د چغلیګر خبرې ونه مني، ځکه هغه نمام دی او نمام فاسق دی او د فاسق شاهدي مردوده ده، نه قبلول کیږي. دوهم باید دغه نمام ته نصیحت وکړي، د دغه کار څخه یې منع کړي او ورته ووایي چې دا دې ډېر بد کار وکړي. دریم باید د دغه نمام څخه یې بد راسي، چې دې ته بغض فی الله ویل کیږي. څلورم باید پر هغه غایب ورور د بد ګمان ونه کړي. پنځم دغه چغلی باید د دې سبب ونه ګرځي چې دی د هغه سړي په معلومات پسې سي چې رښتیا داسې ده که یا، ځکه دا تجسس دی او تجسس حرام دی. شپږم دا چې دی په خپله باید نمام نسي، چې هر ځای ناست وي او وایي فلاني داسې او داسې راته وویل. یو هم بل د ژبې د ګناهو څخه دوه مخي ده، چې په عربي کې ذو الوجهین ورته وایي. الله عز وجل د منافقین په باره کې فرمایي مذبذبین بین ذلک لا اله الا الله ولا اله الا الله، یعنی منافقان په تردد کې دي، نه پر اسلام اطمینان لري او نه پر کفر، کله یو طرف ته کجیږي او کله بل طرف ته. ورون بدترین د خلقو دوه مخي خلق دي، دغه دوه مخي د منافق سره مشابه دي. دوه مخي تر نمام بدتر دي، ځکه نمام و یو طرف ته خبرې وړي، مګر دوه مخي تر نمام ډېر وظیفه اجرا کوي، دواړو طرفو ته خبرې وړي. د و یو طرف ته په یوه مخ ورځي او بل طرف ته په بل مخ. پوښتنه، یو څوک وایي زه داسې خلق وینم چې ما او نورو ته په دوه مخه یا دوه قسمه خبرې کوي، آیا چپ سم او که دغه خلق پوکم؟ جواب، اولا دوه قسمه خبرې کول نه دی روا. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي تجدون شر الناس ذل وجهين الذي ياتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، يعني شر بد خلق دوه مخ انسانان دي، هغه چې یوې ډلې ته یو قسم خبرې کوي او هغه نور ته بل قسم. مثلا یو څوک مخامخ د یو دنیوي مقصد د پاره د یو چا صفت کوي او مبالغه هم پکښې کوي، خو بیا د هغه په غیاب کې د نورو خلقو په حضور د هغه عیب او بد وایي، دغه ذل وجهین. نو که تا ته په دغه خوی یو څوک تر معلوم سو، لازمه دا ده چې نصیحت ورته وکړې او دغه د منافقینو د خوی څخه منع کړې، او خلق باید دغه سړی په دغه بد خوی وپیژني چې د شر څخه یې ځان وساتي او د مجلس څخه یې لرې سي او دی هغه خپلو مقصدو ته ونه رسیږي. که نصیحت فایده نه ورته کول، نو واجبه دا ده چې د ده او د ده د عمل څخه خلق وساتل سي، که څه هم د ده په غیبت سره وي. حال یې وایه په خلقو کې معرفي که. ورون د ژبې د نورو ګناهو آفاتو او بلیاتو څخه یو هم لعنت ویل او شکنځل کول دي. پر یو مسلمان لعنت ویل په اجماع سره د علماو حرام دي، د لعنت ویلو په منعوالی کې او د هغه په بدوالی کې ډیر دلایل وارد شوي او موجود دي. چې یو د هغې جملې څخه دا قول د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دی چې فرمایي لعن المؤمن کقتله، متفق علیه. یعنی پر مؤمن مسلمان لعنت ویل لکه د هغه وجل داسې دي. او رسول صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي مؤمن تعان لعان فاحش او بذی نوی، یعنی عیب و ینکی لعنت و ینکی. لطفا بتواروا. او رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایی مؤمن تعان لعان فاحش او بذی نوی، یعنی عیب و ینکی لعنت و ینکی فحش و ینکی او دکشتو بیکار خبرو کونکی نوی. څنګه چې زموږ په خلقو کې لعنت ویل ډیر نه رواج، که څه هم د لعنت ویلو په متعلق ډیر احادیث ته او لعنت ویل ډیر بد کار دی، خو زه به تر هغو تیر سم. الحمدلله موږ او تاسې د دغه بد کار د استعمال څخه تر یو اندازې فارغ یو، مګر بدبختانه د لعنت ویلو په عوض کې یوه جمله استعمالوو چې هغه هم تر لعنت ویلو کمه نه ده. هغه دا چې د ډیرو خلقو یا ښځو دا عادت دی چې وایي خدای دې ووهه، خدای وهلی، یا خدای وهلی. باید کوشش وکړو چې دغسې الفاظ د خپلو کورو او ژبو څخه ورک کړو. مګر شکنځل او بد ویل چې دا هم د ژبې د ګناهو، آفتو او مصائبو څخه دي، بدبختانه په موږ کې ډیر دي. اولا دغه یو شی ته متوجه سي، کوم وخت چې په سیرت یا نورو دغسې مسایلو کې شکنځل یادیږي، د هغه څخه مقصد داسې خبرې دي لکه خلق چې وایي سپیه، غویه، خره، سرکوزه او داسې نور الفاظ. پام کوئ چې داسې فکر ونه کوي چې د شکنځلو څخه دغه بد الفاظ مقصد وي چې نن ورځ یې زموږ خلق استعمالوي، لکه د مور، خور، ښځې او یا نور داسې نسبتونه. داسې الفاظ په مسلمانانو کې وجود نه درلودي او نه باید موجود وي. موږ چې شکنځل یادوو دغه الفاظ مو نه دي مقصد او نه مقصد وه، ځکه داسې نسبتونه اسلامیت خو څه کوي بلکې د انسانیت د چوکاټ څخه خارج دي. هغه انسان چې شکنځل کوي دا د ده پر عقل، دا د ده د عقل پر لږوالي دلالت کوي، د ده پر صفاحت، کم عقلي او بې حوصلګۍ دلالت کوي. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث متفق عليه كي فرماي سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. مسلمان تشكنزل كول فسق دي او جنگ كفر دي. امام نووي رحمه الله واي هغا بد الفاظ چه خلق استعماله وي هغا دغه خبر دي چه سوق وچاتا دا جنگ او خصومت پا حالت كي واي اي خر اي سپي يادا چه خر يه سپي يه یا داسې نور. دغه الفاظ په دوه سببه بد دي، یو خدا چې درواغ دي او بل دا چې آزار دي، خلق په آزاریږي. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د شکنځلو په منع کولو کې شدت او مبالغه کړې ده، حتی د حیواناتو د شکنځلو څخه یې منع کړي وو او فرمایي و چرګ ته شکنځل مه کوئ ځکه هغه مو ولمانځه ته راویښوي. او د غرنګ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د تبی یا یو مرض د شکنځل څخه هم منع کړی او فرمای و تبی تشکنځل مکوي په بدو نومو یې مبولی، ځکه دغه تبه د بنی آدم گناهونه داسې پاکوي لکه د آهنګر کوره چې د اوسپنې زنګ خیری خبز پاکوي. رواه مسلم. او د شکنځل هغه بد او قبیح قسم د الله او رسول الله شکنځل دی، العياذ بالله، چې دا کفر دی او سړی د اسلام څخه باسي. شکنځل د زمانه، شکنځل د صحابه کرامو رضوان الله علیهم اجمعین، شکنځل د مور او پلار او یا د خپل مور او پلار د شکنځلو سبب ګرځیدل، دا هم د هغه بدو او قبیحو اقسامو څخه د شکنځلو دي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په حدیث متفق علیه کې فرمایي د یو سړي شکنځل وخپل مور او پلار ته د کبیره ګناهو څخه دي. صحابه کرامو په تعجب سره وویل یا رسول الله، آیا یو څوک خپل مور او پلار ته شکنځل کوي؟ رسول صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل هو، یو څوک د یو چا پلار تشکندل کوي هغه د ده پلار ور یادوي، یو څوک د چا مور ور یادوي هغه د ده مور تشکندل وکي. دا خپل مور پلار تشکندل سول حدیث. نو دا گوا دغه سړي خپل مور او پلار تشکندل وکړه ځکه دی د هغو د شکنځل سبب وګرځېدی. اوس نو تاسو د صحابه کرامو و تعجب ته وګورئ، دا کار ډیر لوی عجب او غیر ممکن ورته ښکاره سو چې اولاد یې خپل مور او پلار تشکندل وکړي. خو سبحان الله که هغه اصحاب کرام نن ورځ زموږ سره په اوسني عصر کې موجود وای او لیدلی وای چې ځینې خلق خپل مور او پلار وهي، د کوره یې باسي یا یې په مرستون او دار المساکن کې اچوي تر مرګه یې هیر کړي. خیر ورونو، د ژبې د ګناهو او مصیبتو څخه یو هم تمسخر، پسخند وهل او استهزاء. تمسخر او استهزاء یعنی یو څوک سپک او خوار بلل، د هغه نقص او عیبونه په خنده آوره شکل بیانول. مثلا یو څوک د یو چا د خیرونو کالو تعبیر او بیان کوي، وای ولی نه دی هغه لکه د تیلو څخه چې دې راکښلی وي، دغه تمسخر او استهزاء ده. او دغه تمسخر په خبرو کېدلی سي، په فعل کېدلی سي، په اشاره کېدلی سي، چې دا ټول حرام دي. او اصلا دغه تمسخر او پسخند وهل د ضعیف النفس انسانانو خوی او عادت وي. دوی دغه په بل پسخند وهل استعمالوي د پاره د دې چې خلق د دوی و عیبو ته نسي متوجه او د نورو د عیبو په لویولو او خندولو یې مشغوله کړي. او دا کار حرام دی ځکه د دې کار څخه هیڅ فایده نه حاصلیږي، بلکې دا کار په باطل او ګناه کې زیاتوب دی. الله عز وجل د سورة الحجرات په 11 نمبر آیات کې فرمایي: یا ایها الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن. یعنی ای مؤمنانو، هیڅ یو قوم د ستاسو څخه د بل قوم تمسخر، پسخند، سپکاوی نه کوي ځکه ښایي چې هغه قوم دې د الله عز وجل په نیز تر دوی ښه او خیر وي. او نه دې ښځې د نورو ښځو پسخند، سپکاوی کوي، ښایي چې هغه مسخره سوي ښځې د الله عز وجل په حضور تر دوی ښه او بهتره وي. او دا چې الله عز وجل د سورة الكهف په 9 نمبر آیات کې فرمایي: ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. دا هغه د قیامت په ورځ چې عملنامه وویشل سي ګناهکاران به وایي: یا ویلتنا، از موږ هلاک، د دې عملنامې څه حال دی چې نه کوچنی ګناه پاته ده نه لو، مگر هغه ټوله حساب کړي دي. نو عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه چې ترجمان القرآن دی، هغه وایي چې په دغه آیات شریف کې د صغیره څخه مقصد هغه تبسم دی چې پر یو مؤمن د پسخند او استهزاء په ډول تبسم وکړي، او د کبیره څخه مقصد هغه قهقه خندا ده چې د استهزاء په قسم پر مسلمان کیږي. نو دغه خنداوي هم په عملنامه کې نیوشته وي. او په دغه آیات شریف کې اشاره ده چې پر خلکو خندل د گناهو او کبایرو گناهو څخه دي. او بدترین شکل د تمسخر او پسخند هغه دی چې پر اهل دین او پر مستقیمو خلقو پسخند وهل کیږي، ځکه د دین په خلقو پسخند وهل د ایمان پر ضعف او د دین پر لږوالي دلالت کوي. او شاید ډېر ځله دغه سي پسخندونه انسان وردت ته ورسوي چې بالکل یې د اسلامیت خارج کړي، العیاذ بالله. الله عز وجل د سورة التوبه په 15 او 16 نمبر آیاتو کې فرمایي: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم دويتوا چايا په الله او دهغه په حکمو او دهغه په رسول به تاسو استهزاء بس خند کاوه، تاسو عذرون مکوي، په تحقیق تاسو کافران سیبیاس پس له اظهار د ایمان تاسو. دا حکم دی چې په اسلام او د هغه په یوه حکم استهزاء او پسخند وهل کفر دی. او هر هغه څوک چې په اهل دین او یا هغه کسانو چې د دین د امور مراعات کوي او عمل پکوي په هغو د دوی د دین په خاطر پسخند ووهي ووهي دغه څوک هم په هغه جمله کې دی چې په دین یې پسخند ووهه. د دغه خلقو سره ناسته او ملګرتیا نه ده جایز، بلکې دا د دوی کار باید بد وبلل سي او ځان د هغه د ملګرتیا څخه وساتي. او هر هغه څوک چې په دینی مسایلو کې په پسخند او استهزاء خبرې کوي هغه کافر بلل کیږي. پوښتنه: که یو څوک د چا په ژیره پسخند ووهي او ورته وایي ویخروه، دا خو میوه نه درکوي، د دې څه حکم دی؟ جواب: په هغه چا چې ژیره یې پرې ایښې وي پسخند وهل نه ویروه، ځکه هغه دغه ژیره په دې سبب پرې ایښې ده چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د امر اطاعت وکړي، او دغه پسخند وهونکي ته باید نصیحت وسي او حق لار وروښول سي او دا ورته وویل سي چې په ژیره چې په ژیره ور د ژیره په خاطر پسخند وهل ډېره لو جریمه او ډېره لو ګناه ده. او هر پسخند وهونکي او پر هر پسخند وهونکي د ردت بیره سته، ممکن د دغه پسخند په سبب د اسلام خارج سي، ځکه الله عز وجل فرمایي: قل ابالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ایمانکم. ښه، د تمسخر استهزاء پسخند بحث به هم پای ته ورسو. اوس به د ساز او غزلو ویلو حکم بیان کو، چې دا هم د ژبې د لویو آفاتو او ګناهو څخه دی. په عربي کې غزل ویلو ته غنا او د ساز آلاتو ته معازف ویل کیږي. غنا یا غزلی ویل د ژبې د لویو آفاتو څخه دی. دا داسې آفت دی چې د ویونکي او اوریدونکي پر زړه مستقیمه حمله کوي، یا یې زړه ناجوړه کوي یا یې زړه وروژني. او د غنا هغه لوی خطر دا دی چې د ژبې نور ډېر آفتونه پکښې یو ځای کیږي، لکه درواغ، مسخرې، پسخند، قذف، دښمني، ترخې خبرې، د فاسد محبت اشارې، د ښځو د شایست او فتنو یادول، چې دا ټوله هغه شیان دي چې سړی د الله عز وجل د لارې څخه راګرځوي او پر انسان د حرامو شهوتو او هلاکونکو عملو لارې راخلاصوي. د ساز او آواز حراموالی د صحابه کرامو په حضور معلوم او مقرر شی و. هغه درو شو او بهترونه قرنو خلقو د ساز او آواز څخه ځانونه ساتل. د دغه درو قرنو په خلقو کې د یوه څخه دا خبره نه ده رانقل سوې چې ساز دی حلال بللی، بلکې د دغه مخالف ځینې رانقل سوي دي. عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه به په الله عز وجل سره قسم یاداوه چې د الله عز وجل په قول کې د لهو الحديث څخه مقصد غنا غزلی ویل دي، هغه چې الله عز وجل د سوره لقمان په 6 نمبر آیات کې فرمایي: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. الله عز وجل فرمایي: ځینې له خلقو څخه هغه څوک دي چې رانیسي اخلي عبث خبرې د پاره د دې چې خلق د الله عز وجل د لارې څخه گمراه کی ویشوي. د دغه لهو الحديث په متعلق ډېرې ترجمه استه، خو عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه په قسم یاداوه چې د لهو الحديث څخه مقصد غنا ده، موسیقي ده. غنا داسې یو لوی او عام آفت دی چې په اوس زمانه کې داسې کور نسته چې د هغه څخه دي خالي وي، چې د رادیو، ټیپ او تلویزیون په واسطه د شپې او د ورځې دنیا په ډکه ده، تر داسې اندازې چې خلق په ساز بدیږي او په ساز راویشیږي. خوړل او چښل یې وساز ته وي، د شپې بانډارونه او د شپې تېرول یې په ساز وي. ساز د اوسني عصر مرض دی، ساز د اوسنۍ زمانې آفت دی، ساز د هغو شیانو څخه دی چې د انسان زړه په سختیږي، د الله عز وجل د یاد، د قرآن مجید د تلاوت څخه په راګرځي. د یو انسان په زړه کې محبت د ساز او محبت د قرآن نس سره یو ځای کېدلی، ځکه د یو شي محبت د هغه بل محبت پورې وهي. او ساز په انسان کې د ناموس غیرت ځای پکوي. نو ځکه علما وایي چې الغنا برید الزنا، یعنی ساز غنا د زنا ډاګي او پوسته رسان دی. ساز په زړه کې نفاق پیدا کوي، ساز د شیطان مزمار دی. مزمار نل تلکی سرنات ویل کیږي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خبر را کړی دی چې په امت کې به داسې څوک پیدا شي چې په غنا او معاذب به پروانه کیږي. او دا خبره د زنا، شرابو او ریشمنو لباسو سره یو ځای کړی. په هغه حدیث شریف کې چې امام بخاری روایتوي، رسول صلی الله علیه و آله وسلم فرمای: ليكونن في امتي اقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. يعني زما په امت کې به داسې اقوام پیدا شي چې زنا د ورېښمنو کالو اغوستل، شراب، ساز او آواز به حلال وي، یعنی پروا به نه پکیږي، لکه حلال کار چې کوي. او دا هم پیښه ده، د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ټول اقوال صحیح او صادق دي. ذکر لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. نو اي مسلمان وروره، دا دغه خطرناک مرض خلاص واخله، مخو کتاب الله وقران مجید ترا وګرځو، د قران مجید وینکی متعلم او متدبر سه، د کوای تلاوت یې کوا، په معنا کې فکر کوا. کچا د کتاب الله یو حرف وای هغه لري نیکسته، او د یوې نیکی بدله په لسور کول کیږي. اوس په تجبی یو بل ګنا بیان کو چې هغه به له الله جل جلاله په بل شي قسم یادول دي. مسلمان باید دغه ګنا او مصیبت څخه ځان خلاص کړي، ځکه په یو شي سره قسم اخیستل د هغه شي تعظیم دي، او دغه تعظیم مباید یوازې او یوازې و الله عز وجل روي. قسم اخیستل په مخلوق سره چې هر شی وي او د هر څونه لوړ مقام خاوند وي نه دی روا. په هغه حدیث شریف کې چې امام بخاری رحمه الله یې روایتوي، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمای: خامخا الله عز وجل تاسی منع کوي د دې څخه چې په خپل پلرو قسم واخلي. که څوک قسم اخیستونکی وي، نو دې په الله سره قسم اخلي، یا دې پټه خلص. او دغه رنګ قسم اخیستل نه دی روا په نبی سره، نه په کعبه شریف سره، نه په امانت وجدان، نه د پلانی په سر، نه د پلانی ولی په رتبه او مرتبه، نه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په قبر، په خلقه شریف، په شنکی اسمان او داسې نور. ذکر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمای: من حلف بغیر الله فقد اشرک. رواه احمد. کچا بیل الله جل جلاله په بل شي قسم واخستی شرک وکړي. کچیر د یو چا څخه دغه حرام قسم واخستل سو، هغه دی فورا و الله عز وجل ته دغه کار څخه توبه وکړي، او ودی وای، او ودی وای لا اله الا الله. ذکر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمای: کچا قسم واخستی او په خپل قسم کې وویل پلات او عزام دی قسم وی، نو هغه دی وای لا اله الا الله. رواه البخاري. لات او عزا خو در معلوم دي چې د بوتانو نمونه دي. د ژبې د ګناهو او آفتو څخه یو هم پر مړي یا د یو مصیبت په وخت کې په لوړ اواز سره ژړل، د ځان وهل، د کالو څیرل دي، دا هغه کار دی چې د هغه څخه اسلام منع کړی و. ځکه دا کار د صبر ضد دی، او د دې کار د کولو څخه دا فهمول کیږي چې په الهي قضا سره نه یم راضي. نو ځکه کم وخت چې به رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د شذو څخه بیعت اخیستی، نو دا بیعت به هم ورسره کاوه چې نیاح به نه کوي. نیاح دغه په لوړ اواز جړا، د ځان وهل یا د کالو سرل دي. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نیاح د جاهلیت د کارو څخه بللې ده. په حدیث متفق علیه کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمای: هغه څوک زمر څخه نه دی چې مخ وهي، کالی تیری، او د جاهلیت په خبرو یا د جاهلیت کارونه کوي. ورونو دغه جړا وهل ترل یوازې د یو چا د مرګ په وخت پورې تعلق نه لري، بلکې د هر غم او مصیبت په وخت کې چې انسان دغه کارونه کوي، رسول صلی الله علیه و آله وسلم دا هغه په باره کې فرمایي چې هغه زموږ څخه نه دی. مگر هو، آرام جړا د اوښکو تویه ده چې دا د رحم، شفقت او زړسوي علامه ده. د دې څخه کم ممانعت نشته، او نه دا د انسان په اختیار کې دی. نو هغه شی چې منع دی، هغه په لوړ آواز جړا، د ځان وهل، د کالو تیرل دي. حتی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر هغه چا یا هغه شذي لعنت ویلی دي کم چې مخ وهي، مونږه چې کوي گریوان سری، او د ځان د پاره ویل او هلاک غواړي. یو بل ګناه چې په ژبه پورې تعلق لري، هغه خواست او بې ضرورت د یو شي غوښتنه ده. ورونو، د همت او غیرت خلق بیل الله جل جلاله څخه د بل چا څخه غشتنه ذلت او سپکتیا بولی. نو ځکه بیل الله جل جلاله د بل چا څخه خواست نه کوي. او ثوبان رضی الله تعالی عنه د هغو کسانو څخه وو چې د هیچ چا څخه هیڅ شی نه غوښتي، ځکه ده د رسول صلی الله علیه و آله وسلم څخه واورېده چې وی فرمایل څوک زما څخه یوه خبره قبلوي چې زه د هغه دپاره جنت قبول کړم، یعنی که چا زما دغه یوه خبره عملي کړه زه به د هغه د جنت ضمانت وکم. ثوبان رضی الله تعالی عنه وویل زه قبلوم یا رسول الله. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل د خلقو څخه هیڅ شی مه غواړه، یعنی سوال خواست او غوښتنه یوازې د الله عز وجل څخه کوه. ثوبان رضی الله تعالی عنه دغه کار د ځان عادت او طبیعت وګرځاوه، حتی چې دی به پر آس یا یو بوده سپور وو او چلاخه یا غمچینه به ځینې ولوېدل و چاته به نه ویل چې دغه راکه، بلکې په خپله به راتاسو او هغه به واخیسته. رواه احمد و ابو داود. مګر نن ورځ ځینې خلق د دې کار هیڅ پروا نه لري. ته به وینې چې دوی به د خپل ضرورت او گزاره کولو پوره سامان لري، خو بیا به هم سوال او غوښتنه کوي، او سبب د دغه سوال به طمع او د مال جمع کول وي په هره طریقه چې وي. او حال دا چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و دغه خلقو ته په اور سره وعده ورکړې ده او فرمایي من سأل الناس اموالهم تكثرا فانما يسأل جمرا فليستقل او ليستكثر. رواه مسلم. یعنی که یو چا د خلقو څخه د هغو مالونه په دې خاطر غوښته، فقر او سوال یې په دې خاطر کاوه چې خپل مال ډیر کړي، نو دی سکروټې غواړي، یعنی دغه مال د ده دپاره په آخرت کې اور دی. یا دې دغه فقر او خاص پرېږدي او یا دې هغه اور ډیر کړي. او بیا هم رسول صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي من سأل وله ما یغنیه جاءت يوم القيامة خدوشا أو كدوشا في وجهه. رواه أحمد. يعني كچا دون درلود چې د د کفایت پکې دی، ضرورت یې په پوره کې دی، او د سوال کاوه په ورځ د قیامت به په داسې حال کې راسي چې مخ به مونګاچ مونګاچ یا زخمی زخمی وي، دا ټول د هغه سوال او فقر په واسطه. ورون د ژبې د آفتو او مصائبو څخه یو هم غضب او قهر دی. قهر د قهر په وخت کې د انسان د خولې څخه داسې الفاظ راوځي چې د عقل په وخت کې دغه سړی په خپله د هغه الفاظو په ویلو نه وي خوښ. یو سړی و سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه ته راغلی ویل یا ابا عبدالله نصیحت او وصیت راته وکړه. سلمان رضی الله تعالی عنه ویل خبرې مه کوه. سړی ویل هغه څوک چې په خلقو کې اوسیږي هغه کولای شي چې خبرې کول پرېږدي یا دې خبرې ونه کړي؟ سلمان رضی الله تعالی عنه ورته ویل که دې خبرې کولې حق وایه یا چپ خونه سه. سړی ویل شه نور هم نصیحت راته وکړه. سلمان رضی الله تعالی عنه ویل مه په قهر کېږه. سړی ویل تا امر کړم چې مه په قهر کېږه، مګر غضب داسې شی دی چې پر ما غالبه کېږي، زه د ځان اختیار او قدرت نه لرم. سلمان رضی الله تعالی عنه ویل هو، مگر که په قهر سوې ژبه او لاس دې بند او منع کړه. ورون د ژبې نور آفات او گناهونه هم سته چې هغه قذف المحصنات المؤمنات دی، جدال او مخاصمه ده، او د یو چا مدح په باطل او درواغو سره ده. خو څرنګه چې په پته کې دونه ځای نه دی پاته چې د هغو تفصیل بیان کو، نو په پاته پته کې به تر قذف المحصنات وروسته هغه شیان یا هغه لار او طریقه بیان کو چې انسان ته د ژبې د آفاتو او گناهو څخه نجات ورکوي. خو اوس قذف المحسنات درته بیانوم. قذف المحسنات المؤمنات یعنی و مسلمانو پاکو شدو ته د بدو نسبت کول، تهمتونه او بی حقیقت خبرې پوری تړل چې دا کار د اسلام د دشمنانو او منافقینو عادت دی، چې پر پاکو مؤمنو شذو د دوی د عفت او پاکی په خاطر باطل تهمتونه وایي چې هغه د یو انسان شرف په ټپله کېږي او کرامت یې په داغداره کېږي، او دا تهمتونه یې هم ټوله درواغ افترا او بهتان دي. دا کار هم په دې خاطر کوي چې نورې ښځې د اسلامي حجاب د پاکی او عفاف څخه منع کړي. مثلا ځینې منافقان او د اسلام دشمنان وایي هغه شې چې چادري او حجاب کوي ټول داسې او داسې دي، یا هغه شې چې دسکلی او جراب اغوندي داسې دي. دوی د دغه خبرې څخه داسې مقصد اخلي چې هغه شې چې لسی او په بې حیايي کې راوځي هغه پاکي او عفیفه دي. د دغو فرق به د عقل و خاوندانو ته پرېږدو، خو اصلا د دغه خبرې څخه د منافقینو مقصد دا دی چې حجاب او یا هغه مقام او احترام چې اسلام و ښځو ته ورکړی دی هغه باید د منځه ولاړ سي، او ښځه باید د ټولو نورو دپاره یو مشترک شی وګرځي، العیاذ بالله. دا خو په مجموعي شکل سره ما یو مثال ذکر کړي، په فردي شکل سره هم دغه حکم لري. مثلا یو څوک د یوې مسلمانې ښځې په باره کې دغسې د تهمت یوه خبره کوي او هغه بیچاره په هیڅ نوي خبره، دا هم قذب او مطلقا حرام دی. د دغه قذب د حراموالي دپاره په قرآن مجید او احادیث مطهره کې ډېر دلائل موجود دي. الله عز وجل د سورة النور په 23 نمبر آیات کې فرمایي: ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. یعنی به شک هغه کسان چې دوی پاکي مؤمنه او به خبره شدي د زنا په نسبت سره ولي پر دغو کسانو په دنیا او آخرت کې لعنت کړه سوی دي، او دوی لره ډېر لوی عذاب شته. او په هغه حدیث شریف کې چې ابو هريره رضی الله تعالی عنه روایتوي، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي: د اوو هلاکونکو شیانو څخه ځان وساتئ چې هغه شرک بالله، سحر، قتل د هغه نفس چې الله جل جلاله حرام کړی وي مگر په حق سره، لکه قصاص او داسې نور، خوړل د ربا، خوړل د یتیم د مال، په جهاد او جنگ کې و دښمن ته شا ګرځول یعنی د میدان جنگ څخه تیښته، او قذف المحسنات المؤمنات الغافلات. متفق علیه. پر پاکو مؤمنو بے خبرو شذو د زنا تهمت ویل، هغه بیچارهګانی په خپل کور کې بے خبره ناستی وي، او ځینې منافقان تهمتونه پر وایي. نو پر پاکو مؤمنو شذو تهمت ویل د اوو هلاکونکو شیانو څخه دی. که وینکی توبه و نکاږي او بیرته و حق او سمې لارې ته راول نه ګرځي، هلاک او عذاب یې حتمی دی. نو ای مسلمان وروره، کمی خبری چې د اسلام دشمنان یهود، نصارا او منافقین ستا د مسلمانو خوندو په باره کې نشروي، پام کوه چې په خطا نه وزي، او دا ستا وظیفه ده چې د هغو نشریان چې د هغو نشریات په قوت سره ورد کې، او خپل مؤمن مسلمانې پاکې خوندې دي په عزت او حرمت کې وساتي، او هیڅ خبیث ته دا موقع مور کوه چې په خپلو باطلو آوازو او خبیثو اخبارو و خپل مقصد ته ورسیږي چې د هغه تر شا بل هیڅ مقصد نه لري بیله د اسلام دشمنی. مقصد یې د کفر نشرول او د اسلام خرابی او بربادی ده. او اوس به هغه لار او طریقه درته بیان کم کم چې انسان ته د ژبې د آفاتو او گناهو څخه نجات ورکوي. اول، و الله عز وجل ته به د دغه ټولو کړو ګناهو څخه توبه کاږي، او د توبې دپاره څلور شرط دي. اول، دا کارونه به په کلي ډول سره پرېږدې. دوهم شرط، هغه چې د مخه ځینې پېښ سوي دي پر هغو به پښېمانه وي. دریم شرط، ټینګ عزم او قصد به کوې چې په آینده کې دغه کارونه هېڅکله نه کوم. څلورم شرط، د هغو کسانو څخه به بخښنه غواړې کوم چې ده په غیبت، نمیمت، درواغو، قذب، تمسخر، استهزاء، تکلیف یا آزار ورسولی وي. او که فرضاً په دغه بخښنه غوښتلو او یا د هغه سړي په خبرولو کې پر خپل ځان بیرېدی چې هغه سړی مې بې آزاره او بې جزا نه پرېږدي، نو یې مه خبروه، مګر د الله عز وجل څخه به طلب د مغفرت کوي، او هغه سړی به په هغه مجالسو او ځایو کې په خیر یادوي چې تا یې په هغو مجالسو کې غیبت کاوه، او یا دې په هغو مجالسو کې په استهزاء او تمسخر استعمال کړی وي. نو اول خو توبه سوه د خپلو شرطو سره. دوهم دا چې د ژبې د آفاتو بدوالی به در معلوم وي، او په دې به پوهېږې چې دغه د ژبې ګناهونه سبب د غضب او عذاب د الله عز وجل ګرځي. دریم په دغه باید پوسه چې د ژبي ګناهونه د انسان نیکی او شکارونه ورعبسوي او د قیامت په ورځ په میزان کې د بدوی پلا پدرنیش. سلرم باید په داسې مجالسو کې نقشې نه چې هلته د ژبي ګناهونه کیږي، لکه غیبت، نمیمت، درواغ، موسیقی، لعن، شکنزل، مسخره او استهزاء، د پاره د دې چې د هغه مجلس او هغو خلقو معاون او کومکي نسي. پنځم دا چې هغه کسان چې د مسلمانانو په عزت او ابرو کې خبرې کوي درواغ پروايي، د هغو رد وایه او دا کار یې بد بوله. ممکن دغه ستا رد ویل تا او دوی د ژبې د آفاتو څخه خلاص کړي. شپږم، د خپل ځان و ګناهو او عیبو ته متوجه سه. خپل عیبونه دي د خلقو د عیبو د پلټنې څخه مشغولوي. اووم، که د یو چا څخه یوه خطا پېښه سي معذور. محترمو ورونو معافي غواړم. پته پای ته ورسېده. والسلام علیکم.